شروع کر درمیان جی محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد سناروں کا خاندان تھا تو سنارے ہر علاقے میں بڑے مالدار ہوتے ہیں کیونکہ ایک مغرور پیشہ ہے لوگوں کی حل چلا چلا کر شامت ہو جاتی ہے اور بیوقوفی کے ہاتھوں اتنے سونے کے ٹکڑے پر ساری اپنی محنت پسینہ دے دیتے ہیں اور وہ آرام سے بیٹھا کھا رہا ہوتا ہے زیورات بنا کر کہ جس چڑیل کے اخلاق جس لڑکی کے اخلاق ٹھیک نہ ہوں رویہ ٹھیک نہ ہو خدمت والی نہ ہو تو سونے سے لاد دو اس کو اور حسن جمال کا پری ہو تو کس کام کیا جی. یہ جو تھا یہ چرسی ہو گیا, چرسی ہوتے ہوتے یہاں تک ہو گیا کہ بس شخصیت ختم ہو گئی مکمل ہو. جیسے کہ بیٹھتے ہیں ہر گاؤں میں تکیہ کرو کہ تکیہ بھی کہ نا ارے ٹول ڈی ٹول کی نہیں ہاں جی وہاں پر بیٹھتے ہیں بڑے بڑے خوانین کے بیٹھے قسم قسم کے بیٹھے ہوتے ہیں بھیک مانگتے ہیں تو بس اس پر آ گیا یہ. تو اس نے کہا کہ ایک دن میں بھیک مانگ رہا تھا جگہ پر تاکہ پیسے جمع کریں گے پھر چرس لے کر جائیں گے تکیے پر اور روٹی اور دو چیزوں کا بندوبست کرنا. کہتے ایک آدمی نے مجھے پکڑا اس نے اتنا بے عزت کیا کہ اس کی بےزتی سے میرے اندر غیرت کی رگ جو تھی وہ جاگ گئی. کہتے آ کر میں بیٹھا میں نے کہا کہ اب کیا کریں کیا کریں. وہ اتفاق کی بات کے ساتھ نام ہے یہ تحصیل بن گئی تھی ہمارا گاؤں مرکز تھا پہلے اور پھر جب تحصیل بن گئی تو ہمارے گاؤں کی مرکزیت ختم ہو گئی. سردار سارے اٹھ گئے وہاں سے ان کا حساب کتاب ختم ہو گیا. تو اس کے چچا تھا مالدار تھا اس کے پاس پیسہ بھی تھا اس نے جا کر بڑے تحصیل والے بازار میں دکان کر لیا وہاں چلا گیا. تو ہمارے گاؤں میں ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ جنگل کا جا کر لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں اور بیچتے ہیں. تو یہ لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا اور بیچتا تھا ایک روپے میں گٹھڑ بکتا تھا. تو اس میں سے آٹھ آنے ایک آدمی کا خرچہ ہوتا تھا دن رات کا اور آٹھ آنے بچتے تھے. تو اس نے والدہ صاحب ابھی اس کے ساتھ تھی تو کوئی ان کے مطلب کہ وہ کھانا پکانا گھر پر کر لیتے تھے باہر آنے میں دونوں کو ہو جاتا تھا. تو اس نے بچت کی کہ کچھ دنوں کے بعد کچھ کپڑے بھی اس نے پہن لیے گھر پر بھی والدہ صاحب کے کپڑے پہن لیے. کہیں شادی وادی میں گئی تو چچا نے دیکھا بڑا خوش ہوا اس نے کہا داد دا اور رو غیرت کھڑے رہے نظم برسرا غیرت کو ماں بٹجے ہمارا نے غیرت کی تو اسی پری خدرا تو لتو بھی پری خدر غیرت اکڑو نہ بیا لاؤ غیرت کو مور سا. تو اس نے بیٹی کا رشتہ دیا اس کو بیٹی کا رشتہ بھی دیا اور کچھ اس کو اپنے اس پر کام پر بھی لگا دیا لکڑیوں سے چھوٹ گیا. کچھ عرصہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک کہ ذرا مالی لحاظ سے آسودہ ہوا پیسے ذرا ہو گئے پھر اس کو پرانے ساتھی آ کر ٹکر گئے. جب پرانے ساتھی ٹکر گئے پھر انہوں نے شروع کرا دی. باسستہ فرستہ ہوا کہ پھر وہ گاؤں سے دس منٹ دور جا کر جو دوسرا تکیہ تھا تحصیل میں اس میں پھر بیٹھ گیا. میں کافی عرصہ بعد گیا تو برا اس کا حال کپڑے اس کے پٹے ہوئے میل کو چہلا اور اس کو وہ گرو نے جو ان کا بڑا ہوتا ہے نا گرو نے بھیجا تھا کہ انگارا لے کر آؤ جلتے ہوئے انگارا ہوتا ہے نا اس کا جزا مزہ ہوتا ہے اس پر رکھ کر پھر تیلی سے تو اس کے لیے بھیجا ہوا تھا. تو میرا راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے کھا رہے تو لانا ہے اور زیادہ آخو اکبر دے تمہوں کے لیے اللہ اکبر دے وہ دمرا مدا تیرا شدہ لاڑ ختم چلو شکل صورت سر گئے ہوش آواز اس نشتہ دے. خیر سال جب اس کے پاس سے میں گزرا سکا استاد سنگھا استاد سنگھا اللہ چپ تروانے اس نے مجھے پہچان لی. پھر اس کے بعد بس وہ بس جگہ پر نہ آ سکا میں اسی جگہ پر تو وہیں پر ہے کہ مرتا ہے پھر اس کو بازار میں نکال لیتے کفن کے لیے چندہ وغیرہ ہو کر کچھ جو اس کا کفن ہو جاتا ہے کچھ پھر باقی رکھ لیتے اپنے خرچ خوراک کے لیے. تو یہ انجام ہوتا ہے. سارے میں وہ ڈاکٹر کا واقعہ آج پڑا ہے, وہ بھی کون سا یہ وہ رجسٹرار کے ساتھ جو بس سلوک کر رہا تھا پروفیسر اسپتال میں, پھر وہ جب باہر انگلینڈ گیا واپس آیا تو اس کو پالش کیا ایئرپورٹ. یہ ایک تو یہ واقعہ ہو گیا, دوسرا کوئی واقعہ اچھا یاد آیا تھا, وہ میں سنانا شروع کر رہا تھا کہ آپ کس طریقے سے بھول گیا. ہاں اچھا یاد آ گیا, ماشاء اللہ ہمارا ایک ڈاکٹر اسماعیل صاحب تھا اناٹمی کا پروفیسر بھی, وہ یاد ہے آپ کو نا اسماعیل جو ہے یہ میڈیکل افسر ہوتا تھا وزارت کا کام ہے, زیادہ کاکا میڈیکل افسر ہوتا تھا, تو اس نے پیغام بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بہت اچھا وکیل ہے, بہت قابل آدمی ہے, اور وہ اس کا دینی رخ ہوا ہے, تو یہ تھا کسی نشے کا ایڈکٹ تھا, تو اسے تو بتائب ہوا ہے, اور اس میں جو دینی زندگی سے اختیار کی ہے لیکن ہے وکیل ہے, تو یہ جماعت اسلامی میں شامل ہو رہا ہے, اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ تو بہت زیادہ سخت سیاسی ہیوی تاریخ کہتے ہیں, نشے کا نکلا ہوا آدمی ہے, پھر تباہ ہو جائے گا. تو آپ اگر آ کر یہاں پر ایک بیان کریں اور اس کے ساتھ مذاکرات کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تبلیغی جماعت میں شامل ہو جائے, اس کو بہت فائدہ ہوگا. میں گیا جی, وہاں پر گیا میں, یہ آدمی آیا شام کو, میں نے بیان کیا تو واقعی بہت زیادہ تیز آدمی اور بہت قابل آدمی ہے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے جم کر وکالت شروع کی تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں اس کا نام ہوگا. بہر اس نے ہمارے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کیا, دل اس کا لگ گیا, ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا لگا, کچھ عرصہ رہا اور پھر پرانے ساتھی اس کو آ کر ٹکر گئے جی. تو ایک دن میں کالج میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی آیا, کالا اس کا رنگ ہے اور چہرہ اس کا باجزہ منس خائم ہوا, مانا دس خا ہوا جی. مجھ سے بھی زیادہ اس کا برا حال ہے, اور کپڑے اس کے اتنے میلے, کوٹ سے پہنے ہوئے, سردی دھونا جو میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے, تو اس نے آ کر اردو میں باتیں شروع کی, دیکھو لکھنؤ کا آدمی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے, خیر جی, کہاں سے آئے, بیٹھو جی. تو تھوڑی بہت یا اللہ پہچانتا نہیں, میں کیا کروں, کہا کہ چپ تعارف کرا ہوتے ہیں, کہا فلانا وکیل ہوں نا جو آپ زیارت کا آئے تھے. اچھا جی, او ہو, پھر شروع کر دیا اس نے, کہا پھر شروع کر دیا. تو میں نے کہا کیا کروں, تو اس نے کہا یہاں وارڈ ہے, اس میں داخلہ ہوتا ہے, اور میرا داخلہ کرا دو اور میں علاج ہو کر میں ٹھیک ہو جاؤں. تو میں چلا گیا, وارڈ کا انچارج جو ہے اس وقت ان دنوں ہوتا تھا, ڈاکٹر شفیق کا وارڈ ہوتا تھا, اور بشارت ایک ڈاکٹر ہوتا تھا, تو سعودی عرب چلا گیا تھا, وہ کام کرتا تھا. اسے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو اتنا کھچا کھچ بھرا ہوا وارڈ ہے, اتنے کیسے آتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, بارہ تم آئے ہو تو ہم اس کا لیے کچھ کرتے ہیں. تو اس کو داخل کیا, کچھ امپرومنٹ ہو گئی, کوئی باہر ملک سے یہ جو این جی اوز کام کرنے کے لیے آتی ہیں نا منشیات والوں کے لیے, وہ لوگ آئے, اس کا انٹرویو لیا. بس انٹرویو لے کر ایسے یہ ڈاکٹر صاحب, آپ دونوں سمجھدار آدمی ہیں, ڈاکٹری کے شعبے والے ہیں, یہ این جی اوز جو یہ نشے وغیرہ کے ختم کرنے کا کام کرتی ہیں, ان پر میرا شک ہے, کیونکہ یہ آدمی داخل کیا ہوا, اس کا ٹریٹمنٹ ہوا, پھر جب این جی اوز والے آئے ہیں, انہوں نے اس کا انٹرویو لیا ہے, تو اس کے بعد اس کو داخل وارڈ سے نکال کر دوبارہ اس پر ڈالا گیا. وہ میں اس کا پوچھنے کے لیے گیا, وہ ڈاکٹر بشارت سے میں نے کہا کہ کیا ہے, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے آدمی نے تمہارے لیے خاصے خاصے مسائل کھڑے کر دیے. اس کا انجیوز والے آئے تھے, اس نے انٹرویو دیا ان کو, تو انٹرویو بھی اس کا بڑا عجیب تھا. اس کے بعد اس کو پھر کچھ ہو گیا, یوفوریا اسے کہتے, پھر اس کا نشہ چڑھ گیا اس کو, پھر میں کوئی شخصیت ہوں, بس پھر نکل کر گیا ہے باہر, تو پھر بس وہ چیزیں لے آئے اپنی, اور وارڈ کے اندر وارڈ کو خراب کرتا تھا, اب انہوں نے اس کو نکال دیا جی. تو ان کے اپنا ان کا اپنا اپنا معاشرہ تو تباہ ہے نا, تو کہتے ہیں ان کا معاشرہ کیوں. ایک دفعہ ایک این جی او تھی دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن, اچھا دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن تو پاکستان میں زنا اور بدکاری کو عام کرنے کا اہم کام کر رہی ہے. ہاں جی بلڈنگ ہے وہ, جو اٹک کی جو اس کی بیوی ہے اعظم خان کی, جو چیف سیکرٹری بھی رہا ہوا تھا, مر گیا بات زندہ ہے, اس کی بیوی جو خانزادے کی بہن ہے وہ اس کے انچارج ہے. ان لوگوں نے یونیورسٹی ماڈل اسکول میں ایک پروفارما تقسیم کیا لڑکیوں میں, ڈو یو ہیو اینی ریلیشن, ڈو یو ہیو بوائے فرینڈ, کیا تمہارا دوست لڑکا دوست ہے, ہاؤ مچ ریلیشن یو آر ہیونگ ود ہم, ٹاکنگ ٹچنگ کسنگ آر مور دین دیٹ. تو بچیاں جو تھیں تو یونیورسٹی کے اور گرد و پیش کے دیہات کی بچیاں تھیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی, انہوں نے یہ پروفارمے اپنے والدین کو دیے. ہم لوگوں نے جب پڑھے دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن کیا تو یہ گندگی کرا رہے ہیں جی یہ لوگ. خیر جب ان کے خلاف آواز اٹھی تو اگر انہوں نے اپنی صفائی کے لیے کچھ لڑکے میرے پاس آنے جانے لگے, وظیفے پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں, کوئی کیا کر رہے ہیں کوئی کیا کر رہے ہیں, پتہ کون ہیں یہ لوگ آ رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا جی ہم دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ورکرز ہیں اور ہمارا ایک فنکشن ہو رہا ہے, اگر آپ اس میں تشریف لائیں تو بہت اچھا ہو. ہمارا بھی اتنا تجربہ نہیں تھا, میں نے کہا کہ میں آ جاؤں گا, چلا گیا میں تو یہ اعظم کی بیوی یہ بھی اس میں ہے انچارج, اس کی ایک جرمن عورت جو ساری دنیا کی انچارج اس کی تھی وہ آئی ہوئی تھی. چونکہ اس میں میں تھا تو اس نے بہت زیادہ پردے کو پتہ نہیں چلا کہ بعض کو دوپٹر وپٹر پھر کر کے اسلامی پردے کے قریب ہوئی ہوئی ہے. ایک میں انوائٹیڈ ہوں, ایک سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ انوائٹیڈ ہے, پہلے جو عورت وائس چانسلر نہیں ہوئی پھر بعد میں یہ تھی, اور ایک جو ہے تو یہ اجمل جو وائس چانسلر اغوا ہوا ہے, یہ ہم تین انوائٹیڈ تھے. تو اس میں اس طرح ہوا کہ وہ لڑکے اٹھ کر کھڑے ہو کر اسپیچنگ کر رہے ہیں کہ جو نشہ ہو گیا, سارے لوگ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئی یونیورسٹی, برباد ہو گئی, اور نشہ نشہ چاروں طرف, اور ہم جو ہے تو ہم نے اپنی جانیں وقف کر دی ہیں اصلاح کے لیے اور ہمیں پیسہ چاہیے. تو جب انہوں نے اسپیچز کی تو پھر انہوں نے وہ سائیکالوجی والی ہیڈ کو کہا آپ کریں, تو اس نے کہا اباؤٹ وچ یونیورسٹی یو آر ٹاکنگ, دس یونیورسٹی ویئر آئی ایم ٹیچنگ, کون سی یونیورسٹی کا تم کیا جسے میں پڑھا رہی ہوں, تم جو باتیں کہہ رہے ہو تو یہاں پر نہیں ہیں, ایسی صورتحال تو نہیں ہے. تو جرمن عورت اس کو کہتی ہے فرام وچ سورس یو آر ٹاکنگ, یعنی یور ڈیٹا یور آبزرویشن پروف سارے. اس نے کہا کہ آپ اپنا ثبوت دیں, آپ کس طور سے بول رہی ہیں, آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے, کیا آپ نے فیلڈ ورک کیا ہوا ہے کہ اس سے آپ یہ کہہ رہی ہیں. تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ اس نے ڈیٹا بیس باس کی ہی نہیں تھی, اور چونکہ تھی بھی پروفیسر تھی وہ پی ایچ ڈی, تو اس کو اندازہ ہوا کہ اب اس نے جو سوال کیا ہے تو اس کے لیے تو میرے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے پراپر, اس پر جو ہے میں بات کروں. اب اجمل جو ہے پیچھے ہوا ہوا ہے تو کوئی اس نے پتہ کوئی تھوڑی سی بات کی ہے نہیں کی, تو آخر انہوں نے مجھے بلایا, میں نے دعا مانگی, میں نے کہا یا اللہ تبارک تعالیٰ تو میری مدد فرما, اور یہ تو اب ایسے نیشنل فورم ہے اس پر بات کرنی ہے, اور یہ آگے سے عورت کراس کوشچن کرتی ہے اور میں کیسے بات کروں گا, ڈیٹا بیس بات ہونی چاہیے. تو بالکل میرے ذہن میں جیسے کہ بجلی نہیں کونتی ہے اس طرح مضمون آ گیا. تو میں نے کیلکولیشن کی کہ ہر ہفتے میری مجالس سے ذکر, جمعہ کا خطبہ, ہاں جی کلاسیں, اور جو لوگ مجھ کر آپ سے آ کر ملتے ہیں ان سب کا میں نے اسپیچ شروع کی. میں نے کہا کہ ایوری ویک آئی میٹ 1500 پیپل, آئی میٹ 1500 پیپل, ہر ہفتے میں 1500 آدمیوں سے ملاقات کرتا ہوں, ناٹ اے سنگل پرسن آؤٹ آف دیم از ہیونگ دیز پرابلم وچ دس ٹائپ از ہینگ. کون میں سے کسی آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا جس کی تذکرہ یہ لڑکا کر رہا ہے. تو بس اب وہ یہ ڈیٹا بیس تھا, چونکہ اس پر اعتراض نہیں کر سکی, اعتراض نہیں کر سکی. میں نے اپنی سپیچ مکمل کی. مکمل کرنے کے بعد جو ہے تو پھر اس طرح ہوا کہ جب وہ اسپیچ کے لیے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا کہ دا گروپ آف سوسائٹی ویچ یو آر پریزنٹنگ مے بی دیٹ دوز پریکٹسنگ مسلمز آر ناٹ ہیونگ دیز پرابلمس. جس سوسائٹی کے شعبے کو آپ نمائندگی کر رہے ہیں تو وہ عمل والے مسلمان ہوں گے تو شاید ان کے اندر یہ مسائل نہ. میں نے کہا شکر ہے ایک بات تو تمہیں تسلیم کرنا پڑی ہے. تو سچ بات ہے, اپنے بچوں کو ادھر ادھر پھرتے ہوئے ان کا پیچھا کر کے ان کے بارے میں معلومات رکھیں, کہاں جاتا ہے, کدھر ہوتا ہے, کیا کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ کھا پی کر آپ پیدائش آپ سے ہوئی, کھا پی کر آپ کا پلا جوان ہوا, آپ کے لیے کام کرتا, اپنی جان کے لیے کام کرتا, ملک کے لیے کام کرتا, اس جہان کے لیے کام کرتا, ہاں جی, اور سارے عالم انسانیوں کو فائدہ پہنچاتا, اور وہ کسی این جی او کے ہاتھ چڑھا ہوا, کسی نشہ باز پارٹی کے ہاتھ چڑھا ہوا, اس کی شخصیت ڈیریل کی ہوگی اور نشہ پارٹی سے اتارا ہوا ہوگا. نہ اپنے کام کا, نہ آپ کے کام کا, نہ ملک کے کام کا, نہ عالم انسانیت کے کام کا. تو اس لیے بچوں کے بارے میں بہت بیدار رہا کریں, ویجیلنٹ رہا کریں, بیدار رہا کریں, ویجیلنٹ رہا کریں. اور معاشرے پر بھی نظر رکھا کریں, اپنے بچوں کے علاوہ بھی جو ہے تو ساری امت مسلمہ ہمارے ذمہ ہیں, بلکہ سارا عالم انسانیت ہمارے ذمہ ہے, کہ ہم تو اس چیز کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر, کہ ایک آدمی بھی آگ میں نہ گرے, سارا عالم انسانیت آگ سے بچے. ایسی بات تو نہیں میرے بھائی, آنکھیں بند کرتے ہی ہے. یا تو آگ کا الاؤ ہے اور یا جو ہے جنت کا باغ ہے. قبر جو ہے یہ یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. میں کل گاؤں گیا ہوا تھا نا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تو نئی روڈ آ رہی ہے اور اس میں ہمارا سارا قبرستان اس میں جا رہا ہے, والدین کا جو ہے, اور تعمیریں ہیں, اور ہماری تعمیر تو کافی پیچھے, ہمارے والد صاحب نے کافی پیچھے کی تھی اس وقت. تو نے کہا یہ تو بچ رہی ہے, باقی تعمیریں ساری آ گئیں بیچ میں. ایکسپریس وے چپ ہے یا کون سا ہوگا پتہ نہیں, اس پر آ رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بھتیجے بتایا, اس نے کہا یہ سامنے قبر ہے نا, اس نے کہا یہ حضرت مولانا محمد جان صاحب کی قبر ہے, کہ دفن تھا پہلے ہمارا قبرستان گاؤں کا, کوئی تین چار لوگ مضبوط ہوتے تھے نا, کوئی دو میل باہر تھا, درمیان میں دریا تھا, اس پر وضو کرتے تھے, جنازہ پڑھنے کے لیے وہاں جاتے تھے. تو وہ بھر گیا, کہا کہ یہ وہاں دفن تھا, تو یہ خواب میں آیا کہ پانی میرے قبر میں آ گیا, تو مجھے نکالا, تو اس کو نکالا گیا صحیح سالم 25-30 سال بعد. تو نے کہا یہاں لا کر اس کو دفن کیا ہے. تو ہاں پہلی سڑک جب آ گئی تو سڑک کس پر سے گزر رہی تھی, تو اس نے کہا سب لوگوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے بلڈوزر تھے, جب وہ آتے تھے اس کی قبر کی طرف اس کو بلڈوزر لگاتے تھا, تو چین اس کی ایسے ٹوٹ کر تو گرا ہوا تھا. تو آخر بلڈوزر والوں نے پھر کہا کہ رستہ بند ہو, تو انہوں نے تو وہاں سڑک ٹیڑھی کی ہے. تو بھتیجا میرا کہہ رہا تھا کہ اس دیم زلی دے بھائی, دیم زلی بھائی قبر بڑھ لگے گی, پتا بلگ. تمہارے قبرستان میں سے ایک قبر کے بارے میں خیال صاحب نے کہا کہ یہ بھی صحیح سالم ہے. تر نے کہا اب گاؤں میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ جب قبرستان ختم ہوگا تو کوئی دفن کھا کرے گا, تو جگہ ہی نہیں ہے, کہ دفن والے مسئلے, وہ دفن والے موقف جو علاقے تھے ختم ہو رہے ہیں. پھر اسے میں نے کہا کہ دو تین پرانے قبرستان جو ہیں جو کہ بند ہو گئے تھے, اور ایک تو تقریباً 100 سال سے بند ہے, دوسرا جو ہے تو کوئی ساٹھ سال سے بند ہے, اور تیسرا جو ہے وہ کوئی 150 سال سے بند ہے. کہا ان کے تو نام نشان بٹ گئے, ان کو شروع کرو دوبارہ. لوگ ہیں بات چلاؤ تاکہ دوبارہ شروع کیے جائیں, اور اب انسان کیا کریں گے. سبحان اللہ. تو اس راستے میں دو قبریں آئی تھیں, کہ یہ مولانا محمود جان صاحب کی ہمارے گاؤں کا تھا, اور ایک وہ نامعلوم قبر تھی, اس پر ہی بلڈوزروں کو یہ ہوا ہے. پھر انہوں نے راستہ بدلا ہے, تو قبر پر یہ جو ادھر ادھر پتھر لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی, خازا, خازا. ایک پیروں کی طرف لگاتے ہیں اور ایک سر کی طرف, اس کو دیتا خازا. وہی نہ بیا خل کو غور سرا خازا کتلے دیکھنا, آ خازے بندے دے لوہار اوزار دی دا سٹک پھل کو سندان چکی ٹکئی امبور گھٹ چاہے سر نسی آج, تو یہ اس کے اوزار بنے ہوئے ہیں. تو بس لوگوں نے کہا لوہار بابا نام مشہور کر دیا, لوہار بابا قبر کر دیا. تو یہ واقعہ کوئی ہے 30 سال پہلے کیا, اس پہ میں بھی گیا اس قبر کو دیکھنے کے لیے, حیرت انگیز. سبحان اللہ. ویسے حکم کیا ہے قبر, اگر جیسے سعودی میں جنت المولا وغیرہ میں قبریں تو وہ کر دیتے ہیں, ملازم کر دیتے ہیں, کچھ جو ہے وہ تو باقی ہیں. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ صحابہ اکرام کی قبریں باقی ہیں. اس میں تو اس طرح کرتے ہیں نا کہ یہ جو حدیث شریف آئی ہے کہ بکی جو بھرتا ہے تو اس کو جنت میں لوٹ دیا جاتا ہے. تو یہ ان کے بکی والوں میں دو پلاٹیں عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر کی طرف جاتے ہیں نا, ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے, تو یہ ایک سال اس کو چلاتے ہیں, تدفینیں اس میں کرتے ہیں, ایک سال دو سال تین سال جتنا بھی ہو نا, وہ جب بھر جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر اس طرف شروع کر دیتے ہیں. اس میں کچھ عرصہ کرتے ہیں پھر اس میں کرتے ہیں, تو یہ اس طرح کرتے رہتے ہیں. اس میں نے سنا کہ بعض لاشیں نکال کر لے جاتے ہیں, معلومات نہیں ہے. حضرت یہ جو 30-40 سال ادھر ہو جاتے ہیں, تو اس میں دوبارہ شروع کرنا اب کے حالات میں پہ علماء پہ سوچنا چاہیے اس لیے تو ضروری ہو رہا ہے. تو ضروری بات ہے, ضروری بات ہے, کیونکہ اب دیکھنا کتنی کوتاہی کی بات ہے کہ پرانے قبرستان جو اعلیٰ زمینیں تھیں سڑکوں پر آ گئیں, تعمیریں ہو گئیں, ان کو لوگوں نے پلاٹ بنا کر بیچ دیا, وقف زمینیں تھے, حرام پیسہ کھایا انہوں نے. ہاں جی, اور زمینیں وقف کر رہے ہیں جو کہ کام کی زمینیں ہیں. ہاں جی, اور ایک دفعہ آپ پشاور میں یہ جو شیخ عمر کا قبرستان پڑوسی والا ہے, اس میں کچھ گنجائش ہے دفن تدفین کی. ہاں جی, پروفیسر قاضی تو قبرستان کے اوپر ہے نا. ہاں, یہ پروفیسر قاضی کا میں آپ کو سناؤں, یہ قبرستان پر ہے, اس پر یونیورسٹی کے پروفیسروں نے لیا ہے, ہمارے مولانا اشرف صاحب نے لیا ہے, اس میں دو پلاٹ لیے ہیں. اس پر ہو گیا جی کیس, ہو گیا پڑوسی کے لوگوں نے کیس ڈالا کہ یہ ہمارا قبرستان ہے. کیس جب چلا تو اس کے قبرستان کا کوئی کاغذی ثبوت یہ پٹوار خانے سے, آرکائیو سے, کسی جگہ سے پیدا نہ کر سکے. تو دیوانی کیس کا جو ہے تو وہ کاغذات پر فیصلہ ہوتا ہے, انتقالوں پر, اور فوجداری کا گواہی پر ہوتا ہے. تو جب ثابت نہ کر سکے, پروفیسر جیت گئے. جب جیت گئے تو ہمارے اس کا مسئلہ اس طرح پیش آیا کہ ایک صہیب ایک لڑکا ہے, عالیہ صاحب ایک پروفیسر تھا, انہوں نے پلاٹ خریدا, اور خالد صاحب ہمارا جو مرید تھا, آرکیٹیکٹ, یہ ٹھیکیدار تھا, یہ مکان بنا رہا تھا. تو کھدائی کے دوران 6 ڈھانچے نکلے, بنیادوں کی کھدائی کے دوران 6 ڈھانچے نکلے. اب وہ لڑکا آیا, وہ دیندار لوگ تھے, یہ سہیب نے 4 مہینے لگائے ہوئے تھے, والد صاحب بھی اس کا دیندار ہو گیا تھا, جو ٹھیکیدار خالد صاحب بنا رہا دیندار لگا, سارے پا کے پریشان ہو گئے, ڈاکٹر صاحب کیا کریں. تو میں نے کہا کہ مفتی کے صاحب پاس جاؤ اور کوئی صورتحال بیان کرو, اور کہو کیسے ڈھانچے نکل رہے ہیں, لیکن اس کے بارے میں قبرستان کی کوئی گواہی نہیں. تو جب انہوں نے کہا تو فتویٰ ہو گیا کہ اس کو آپ تعمیر کر سکتے ہیں. اور پھر خالد آیا, اس نے کہا باقی وہ 6 ڈھانچے تو ہم نے منتقل کر کے دفن کر دیے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب میں بنیاد کھود رہا تھا, نیچے ایک اور ڈھانچہ نکل آیا, تو میرے لیے تو مسئلہ ہے, اس کا کھدائی مسئلہ ہے. تو میں نے کہا بس اس خدے نم مخلا اور دگا دے کے ڈی پی سی بس واچ ہو سچ کہ وہ اس میں کنکریٹ ڈالو اور بس وہ نیچے ہی رہ جائے, باقی نیک لوگ نمازیں پڑھیں گے, ذکر کریں گے, تلاوتیں کریں گے, گھر میں رحمت نازل ہوگی تو اس پر بھی رحمت نازل ہوگی. رہے ان کو نہ بتاؤ کہ ان کو گھر آپ نے بتایا پھر سے گھر میں نہیں رہ سکیں گے باقی. بتاتے ہیں وہ, تو اس میں پھر اس طرح ہوا کہ میں نے مزید تحقیقات کروائی کہ قبریں کیسے ہیں. تو بتایا نے کہ پشاور, افغانستان سے پشاور کو دو راستے تھے, ایک قافلہ روڈ اور ایک بادشاہی روڈ. قافلہ روڈ جو ہے ادھر سے آ کر پلوسی سے ہو کر کشتہ کال پر نکلتی تھی, یہ درمیان میں سڑک ہے نا, یہ سڑک نہیں تھی, یہ زمینیں تھیں. اور مغل جو خود چلتے تھے تو وہ ہوائی اڈا جہاں سے بنا ہوا ہے شہر سے ہو کر وہ ہمارے گھر کے سامنے سڑک ہے نا, یہ بادشاہی سڑک ہے جی, تو وہ اس سے خود اس سے چلتے تھے. اور یہ جو پڑوسی کا یہ پروفیسر کالونی ہے, یہ پڑاؤ تھا قافلوں کا, اور یہ بڑا پڑاؤ تھا جس میں آ کر قافلے ہفتہ ہفتہ زیادہ ٹھہرتے تھے, یعنی لمبا سفر کر کے ہندوستان سے آتے تھے. تو اس میں کوئی بیمار بیمار ہوتے تھے تو ان کے علاج معالجہ کرتے تھے, تو اس میں جو مر جاتا تھا اس کو یہیں دفن کر لیتے تھے. زمین کی دشمن کوئی قیمت تھی نہیں, بیابان جگہ تھی, دفن کر لیتے تھے. تو کہتے یہ وہ ہیں مردے. تو اس میں جو اوورسیئر تھا پی ڈی اے کی طرف سے جو اس کو ڈیولپمنٹ کر رہا تھا, عبدالحفیظ ہے, خٹک ہے, مرید ہے ہمارا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بعض قبروں کو کھولتے تھے تو ایسی ہوتی تھی جیسے کہ سال آ سال اندر تندور جلا ہو, اور بعضوں میں اڈیاں بعضوں میں کچھ نہیں اس طرح. تو اس نے کہا ایک قبر ہم نے کھولی, مہندی لگی ہوئی صرف ڈاڑی, صحیح سالم لاش, اس کو ہم نے بند کر دیا. اب جو موجودہ مسجد ہے اس کے ہاتھے میں آئی ہے, اس کو بس ناپید کیا کہ پھر لوگ اس پر کوئی مزار بنا کر میں شروع کر دیں, اس میں آئی ہوئی ہے, بتایا اور سمجھ میں پھر نہیں ہے, اس کا مسجد کے ایریے میں آئی ہے وہ, اس کو ہم نے وہیں پر پھر کر دیا ہے, ناپید کر دیا. لیکن اس طرح مطلب کہ کوئی, کیونکہ اس میں 50 سال تو میرے ہو گئے نا, اور یہ میرا خیال ہے 100 سال 150 سال پرانا قبرستان ہے, یا 200-300 سال تک ہوگا. تو کوئی سمجھے کہ 300 سال پرانی لاش ہے صحیح سالم, حیرت انگیز. منتقل کرنے کی نہیں تھی قبر تھی, تو اس کا بہتر طریقہ ہی تھا مسجد کے ایریا میں آ رہی تھی, تو جو مبارک کہہ رہی ہے مسجد کا بس بند کر دیا جائے, نام و نشان مٹا دیا جائے. تو ہاں یہ ہے نا حتیم بیت اللہ شریف کا پرنالا, مزاب احمد کا پانی جس جگہ گرتا ہے نا, اس جگہ پر اسماعیل علیہ السلام اور حاجدہ علیہ السلام کی قبر ہے. تو پرانے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے 1975 میں, اس پر ایک پتھر باقی سنگ مرمر سفید تھا, اور اس پر جو ہے تو ایک مہندی کے رنگ کا ایک اس کی چھوٹی سلیب اتنی لگی ہوتی تھی. تو یہاں پھر نماز پڑھنا, تو نام نشان نہ پہ دینا, قبر اگر ہوتی پھر تو ناجائز ہوتا. اور پھر جو طواف مطاف ہے نا, مطاف کا اگلا ایسا, مطاف کے تین ایسے, ایک ایسا ہوا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, اس پر اس میں کوئی پٹیاں نہیں ہیں, یہ جو سبوں کی پٹیاں ہیں نا اس میں نہیں ہیں. اس کے بعد دوسرا ایسا اس میں انٹرپٹڈ پٹیاں ہیں, یہ خلفائے راشدین کے دور کا ہے. اس کے بعد تیسرا دائرہ ہے جس میں کہ مسلسل پٹی ہے گول, یہ پھر بعد کا ہے. تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے نا مطاف, اس میں نیچے 110 پیغمبر دفن ہیں مطاف میں. آپ کو پتا تھا اس کا؟ آپ کو نہیں پتا؟ اس میں 110 پیغمبر دفن ہیں. اور ایک کشف والے آدمی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ طواف کرتے بالکل 110 روشنی کے ستون کھڑے ہوتے ہیں اس میں, سامنے آتے ہیں. اور سب سے بڑا انوارات کا ستون جو ہے تو وہ ہوتا ہے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیانی جو جگہ ہے, اس جگہ پر ہوتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر مکہ مکرمہ کی, مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے. تو آپ ایسے کھڑے ہوتے کہ آگے بیت اللہ شریف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس چونکہ قبلہ تھا تو بھی ہوتا تھا. پھر جب مدینہ منورہ چلے گئے تو پھر ایسی صورت حال ہوگی بیت المقدس سے منہ کرتا تھا تو بیت اللہ کی طرف, بیت اللہ شریف کی طرف پیٹ ہوتی تھی. پھر جب قبلہ بدلا ہے تو کشف والا آدمی اس نے کہا کہ میں نے ایک روحانی رابطہ کیا ایک ستون کے ساتھ نور کے. تو میں نے کہا پیغمبر, انہوں نے کہا کہ پیغمبر میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا من ہم علم قصصنا علم نقصص علی, کیسی آیت ہے کہ بعض پیغمبروں کا ہم نے آپ کو تذکرہ کیا ہے, کس طرح بیان کے بعض کا ہم نے بیان نہیں کیا ہے. تو انہوں نے کہا میں ہم لم نقصص میں ہیں, تو اس لیے آپ کو نہیں بتا سکتا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله